Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Na zegarach 8 serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Od północy trwają zapisy na szczepienia przeciw COVID-19. Powiemy, co trzeba zrobić, żeby się zarejestrować. Europa przedłuża ograniczenia epidemiczne. Niektóre mogą potrwać nawet do wiosny. Wielka Brytania zamknęła granice dla 15 krajów Ameryki Południowej. W serwisie też apel strażaków, aby mimo siarczystego mrozu nie wchodzić na zamarznięte rzeki i jeziora. Za pomocą infolinii 989 oraz poprzez stronę pacjent.gov.pl od północy można rejestrować się na szczepienia przeciw COVID-19. Od dziś będzie można także iść do przychodni i tam fizycznie zgłosić zamiar zaszczepienia się. To wszystko dla osób, które skończyły 80 lat. Za tydzień podobna rejestracja rozpocznie się dla seniorów po 70. Na bezpłatnej infolinii w zarejestrowaniu się osobie powyżej 80 roku życia pomoże konsultant, mówi Paweł Kikosicki z Narodowego Funduszu Zdrowia. Po podaniu naszych podstawowych danych konsultant infolinii wybierze dla nas dogodny termin szczepienia, który oczywiście będzie w systemie dostępny. Trzeba tylko podać numer PESEL na infolinii, natomiast konsultant będzie widział dane pacjenta i tam będzie widział, czy takie skierowanie zostało wystawione. Pacjent nie musi już więcej czynności ze swojej strony wykonywać. Akcja masowych szczepień seniorów ruszy 25 stycznia w prawie 6 tysiącach miejsc w całym kraju. Do tej pory w Polsce wykonano 400 tysięcy szczepień, z tego wczoraj ponad 40 tysięcy. A w tym, co zrobić, żeby się zaszczepić, pomoże także specjalny poradnik, który uruchomił portal Polskie Radio 24.pl. Od północy przedsiębiorcy mogą składać wnioski o pomoc z tarczy finansowej 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju. To 20 miliardów złotych wsparcia skierowanego do mikro, małych i średnich firm. Pieniądze dostaną przedsiębiorstwa działające w branżach, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z epidemią koronawirusa. Wnioski o pomoc można składać przez internet w serwisach transakcyjnych 18 banków. Proces rozpatrywania podań ma być szybki i przejrzysty, mówi prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Przygotowaliśmy system, który umożliwia rozpatrywanie wniosków w sposób zautomatyzowany w ciągu maksymalnie 24 godzin. Pieniądze mają trafić na konto firmy w ciągu 2 dni. Żeby je otrzymać, przedsiębiorca musi udokumentować, że w 4 kwartale albo w okresie od kwietnia do grudnia ubiegłego roku miał spadek obrotów o co najmniej 30%. Dopłaty nie trzeba będzie oddawać, jeśli firma nie zwolni pracowników. Taka konstrukcja ma zachęcać maksymalnie do tego, by te osoby utrzymywać w zatrudnieniu. Mówił Bartosz Marczuk, wiceprezes PFR. Czas na składanie wniosków upływa z końcem lutego. Paweł Mytlewski, Polskie Radio. Kolejne państwa Europy przedłużają ograniczenia lub wprowadzają nowe, by powstrzymać pandemię koronawirusa. We Francji od jutra godzina policyjna będzie obowiązywała już od 18. Wprowadzono też ograniczenie dla osób przyjeżdżających spoza Unii Europejskiej. Obostrzenia przedłużono m.in. we Włoszech, Holandii i Szwajcarii. A kanclerz Niemiec Angela Merkel według mediów powiedziała, że kwarantanna w jej kraju może zakończyć się dopiero w kwietniu. Zjednoczone Królestwo natomiast zamyka granice przed przybyszami z 15 krajów Ameryki Południowej. Władze w Londynie są zaniepokojone nową odmianą koronawirusa wykrytą w Brazylii. Ze względu na bliskie więzi z byłą kolonią, szlaban o 4 rano zapadł też dla podróżników z Portugalii. Martwimy się nowym brazylijskim wariantem. Jest wiele znaków zapytania z nim związanych. Przyznawał wczoraj premier Boris Johnson. Mieszkańcy Zjednoczonego Królestwa mogą wracać z krajów na liście do domu, choć oczywiście można się spodziewać odwołanych połączeń lotniczych. Przypomnijmy, królestwo zmaga się obecnie z nowym wariantem koronawirusa wykrytym początkowo w hrabstwie Kent. To on stoi za gwałtownie rosnącymi statystykami zakażeń, za lockdownami i za nieustającymi pytaniami, czy miejscowa służba zdrowia wytrzyma. Ale także za masowym programem szczepień. Całkowita liczba zastrzyków na wyspach przekroczyła 3 miliony. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Strażacy ostrzegają, by nie wchodzić na zamarznięte rzeki i jeziora. Niskie temperatury sprawiły, że część akwenów już zamarzła, ale pokrywa lodowa jest jeszcze bardzo cienka, mówi rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków Rafał Melnyk. Zarówno dzieci, jak i dorośli powinni zdawać sobie z tego sprawę, iż nie ma w pełni bezpiecznego lodu. Aby pokrywa lodowa była odpowiednio gruba, musi utrzymywać się ujemna temperatura przez szereg dni, co i tak nie daje pewności co do jego wytrzymałości, gdyż lód zamarza niejednorodnie. Mimo że w weekend w nocy temperatura może spaść poniżej minus 20 stopni, rzecznik apeluje, by absolutnie nie wchodzić na zamarznięte tafle. To był Serwis Trójki. Serwis sportowy Trójki przedstawi Adam Malecki. To już ostatnia odsłona rajdu Dakar. Ostatni etap. Na bardzo dobrym czwartym miejscu w stawce samochodów jest Jakub Przygoński. Mamy mocną pozycję, został nam jeszcze jeden odcinek, a jesteśmy w mocnej grupie bardzo zawodników, więc cały czas trzeba być czujnym. Także czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej zajmuje Kamil Wiśniewski. To kłady. Miejsce na podium chcą utrzymać Aron Domżała i Maciej Marton. To już samochody lekkie. Lekko nie będzie naszym szczypiornistom, którzy dzisiaj rozpoczynają walkę w Mistrzostwach Świata Piłkarzy Ręcznych. O oczekiwaniach mówi bramkarz Piotr Wyszomirski. W ostatnich meczach wyglądało to całkiem obiecująco. O celach ja ogólnie nie lubię mówić. Wolę się skupiać na każdym kolejnym meczu, czyli na razie dla mnie najważniejszy mecz jest z Tunezją, a później będziemy myśleć co dalej. W tych meczach z Algerią bądź Rosją, bądź dwumecz eliminacyjny z Turcją pokazaliśmy, że jesteśmy dobrze w stanie zagrać w obronie. Plus do tego, jak dołączy bramka, to możemy zyskiwać łatwe bramki i chciałbym, żeby tak było. Pierwszy mecz z Tunezją o 20:30, potem starcia z Brazylią, no i Hiszpanią. A we wczorajszym najciekawszym meczu mundialu Francja pokonała Norwegię 28-24. Kibice skoków narciarskich wiedzą, że w Zakopanem pod Wielką Krokwią w tym roku tłumów nie będzie. Pozostaje kibicować skoczkom narciarskim na odległość. Od dzisiaj w Pucharze Świata treningi i kwalifikacje, a jutro w Zakopanem konkurs drużynowy i w niedzielę skakanie indywidualne. W piłce nożnej kibice Realu Madryt liczyli zapewne na El Clasico w Superpucharze Hiszpanii. W finale zagra jednak Athletic Bilbao, które wyeliminowało wczoraj Królewskich i zagra z Barceloną w wielkim finale. W Premier League Arsenal zdobył zaledwie punkt w meczu z Crystal Palace. Był bezbramkowy remis. Sport wraca za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Temperatury dzisiaj już stricte zimowe. Minus 9 stopni to nasz biegun zimna, przypada dzisiaj na Podlasiu, a biegun ciepła to Szczecin i 2 stopnie na plusie. Oprócz tego od zera na Pomorzu, przez minus 7 na Warmii i Mazurach i dalej na południe już w miarę, no na pewno trochę cieplej. Minus 5 w centrum, minus 4 w Łodzi, przez Kielce, Kraków, Rzeszów i Lublin okolice minus 4 stopni. Okrągłe 0 na termometrach, maksymalnie w szczytowym momencie dzisiaj zobaczą mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego, Poznania, Wrocławia i Opola. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, Barbara, a jak wielka? No tak, na 80% taniej nawet. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 58 cali 4K Ultra HD teraz za jedyne 1890 zł. Automatyczny ekspres do kawy DeLonghi Eletta Cappuccino teraz taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Nazywam się Krzysztof Miruć i jestem architektem. Remont łazienki jeszcze nigdy nie był tak prosty. W Leroy Merlin znajdziesz farbę Dulux EasyCare Kuchnia i Łazienka. Łatwą w czyszczeniu, odporną na wilgoć i pleśń. Już za 59,90 za 2,5 litra. To tylko część z kompleksowej oferty dla Twojej łazienki. Przekonaj się, jak prosty może być remont. Leroy Merlin. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max

zawsze cisza. Myślę, kiedy gaśnie świat, co masz na sobie. Było pierwsze lato, było wszystko nowe, był czas. Były lepsze noce, no i każdy moment był nasz. Było pierwsze lato, było wszystko nowe, był czas. Ty wyszłaś z domu, jak ci teraz wszystko nowe, był czas. Wtedy wyszłaś z domu, jak ci teraz powiedz. Jeśli to właśnie dziś coś padnie na głowę, uciec nie ma jak, bo Anuszka już wylała olej. 8:16 na zegarze. Jest to moment, w którym codziennie w studiu Trójki pojawia się magister Michał Migała. Dzisiaj przygotował dla nas kalendarium na 15 stycznia oczywiście. Dziś urodziny obchodziłby Ronnie Van Zandt, wokalista i autor tekstów w zespole Lynyrd Skynyrd. To ten skład odpowiedzialny jest za nieśmiertelny przebój. A jutro swoje urodziny obchodzi Jacek Lang, muzyk, wokalista oraz dobry, stary nowofalowiec. Założyciel zespołu 1 Million Bulgarians. I tą optymistyczną, majową piosenką żegnam się z Państwem. Michał Migała, dziękuję. 18 minut po godzinie 8 w programie trzecim Polskiego Radia. Magister Michał Migała wróci w poniedziałek. Teraz Porcelain i Moby. Za chwilę Kings of Leon i utwór The Bandit. Bardzo serdecznie polecam i zachęcam do pozostania z Trójką. Kapsuła czasu. Czym ona jest? Naturalnie pojemnik, butelka, pudełko, które zakopujemy w ziemi dla potomnych i odkopujemy. No, trzeba zostawić informację oczywiście, czy na 50, na 100, na 200 lat. O takich kapsułach rozmawiamy. Dwie dwójki, siedem trójek. Co dzisiaj do takiej kapsuły można by włożyć po to, żeby nasi potomni ją za 50 lat na przykład odkopali? To jest pytanie do Państwa. Dwie dwójki, siedem trójek. Dzień dobry. Chciałem powiedzieć, co bym umieścił w kapsule czasu. Przede wszystkim płytę Led Zeppelin numer 2 i ostatnio teraz płytę zespołu Purple Wash. No nie pozostaje nic innego, jak taką kapsułę zrobić, tak jak na przykład jeden z naszych słuchaczy. W ostatnie wakacje zakopaliśmy rodzinnie kapsułę czasu. Powkładaliśmy różnego rodzaju zdjęcia, każdy coś napisał, dzieci powkładały jakieś drobne zabaweczki, ja włożyłem ludzika klocka Lego, więc naprawdę bardzo dużo się tam znalazło. Zakopaliśmy to gdzieś na ponad 1,5 metra, oznaczyliśmy miejsce, no i zobaczymy, co z tego będzie, ale myślę, że ci, którzy to odkopią za 50-60 lat, będą mieli niezłą frajdę. Mam nadzieję i trzymam kciuki. Dwie dwójki, siedem trójek, więcej propozycji co do takiej kapsuły mogłoby się zmieścić pod tym numerem telefonu właśnie zbieramy. 23 minuty po 8, teraz w trójce The Bandit i Kings of Leon. We'll be right back. 27 minut po godzinie 8, 2 dwójki, 7 trójek. Co zakopać na 50 lat w kapsule czasu? Myślę, że niektórym przydałoby się stworzyć najpierw skomplikowane hasło do profilów społecznościowych i włożyć na 50 lat do takiej kapsuły, żeby tam nie zaglądać. Z tym, że to hasło pewnie po 50 latach wciąż byłoby aktywne. Pozdrawiam. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Tylko do poniedziałku w Euro. Internetowa wyprzedaż. Maksymalne rabaty. Na przykład kulec Samsung 55 cali 4K za 3499. Taniej o 300 zł. Xiaomi Redmi Note 8 Pro za 799. Taniej o 400 zł. I do 50 rat 0%. RRSO 0%. Kupuj na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Wróciłem. A pamiętałeś o kapsułkach na wątrobę? Pamiętałem, proszę. I jeszcze 10 zł reszty. Reszta? Zapłaciłem około 13 zł. To co ty kupiłeś? Eselif. 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek i duża firma farmaceutyczna. Tak. Wiesz co? Ten Eselif to bardzo dobry wybór. A reszta? A o resztę się nie martw, Krysiu. Suplement diety Eselif. 300 mg fosfolipidów, 50 kapsułek, około 13 zł. Więcej na eselif.pl. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera wątrobę. Aflofarm. Szczepienie przeciw COVID-19 zmniejsza ryzyko zachorowania. W przypadku choroby szczepionka zapewnia łagodniejszy przebieg i mniej powikłań. Wejdź na gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń na infolinię pod numer 989. Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup. A to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 8:30. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna, zapraszam. GUS poda dziś dane o inflacji w grudniu. Szacunki pokazały, że ceny towarów i usług wzrosły w ubiegłym miesiącu, ale tylko o 2,3%. Dla porównania w listopadzie wskaźnik ten wyniósł 3%. Praca zdalna będzie uregulowana w kodeksie pracy, zapewnia wiceminister rozwoju pracy i technologii Iwona Michałek. Dzięki temu będzie wykonywana w warunkach typowych, a nie nadzwyczajnych jak obecnie. Mamy świadomość, że praca zdalna będzie właściwie już towarzyszyła nam przez cały czas. Chcemy, żeby to weszło do kodeksu pracy. Mam nadzieję, że jeszcze w tym kwartale będziemy mogli rozpocząć prace legislacyjne już w Sejmie. Tymczasem w grudniu pracodawcy opublikowali ponad 176 tysięcy nowych ofert pracy, czyli o blisko 17% mniej niż przed rokiem. Najlepiej było w Lublinie, bo ofert pracy było tam już tyle samo co przed pandemią. Najgorzej w Poznaniu i w Katowicach. Jednak jak komentuje Jacek Kowalczyk z Grant Thornton, spadki w grudniu były już dużo mniejsze niż w poprzednich miesiącach. To nam daje nadzieję, że kolejne miesiące też będą trochę lepsze. Oczywiście istnieje ryzyko, że trzecia fala przyjdzie do Polski i to również przełoży się na polski rynek pracy, ale druga fala na polskim rynku pracy była dużo płytsza, dużo mniej uciążliwa, mniej bolesna niż miało to miejsce wiosną w czasie pierwszej fali, kiedy polscy pracodawcy bardzo silnie i bardzo nerwowo na nią zareagowali i wtedy liczba ogłoszeń o pracę spadała nawet o 50% rok do roku. Spadek liczby rekrutacji widać najbardziej w zawodach związanych z pracą fizyczną, a największy wzrost w zawodach medycznych. Niektóre sieci obuwnicze i odzieżowe zakończyły ubiegły rok ze stratą na poziomie 30% obrotu. Jak czytamy w Rzeczpospolitej, najlepiej poradzili sobie ci, którzy już wcześniej zaczęli przyzwyczajać swoich klientów do zakupów przez internet. Kolejne spotkanie z ekonomią po 9:00, wtedy na naszej antenie audycja Winien i Ma. Sponsorem programu jest producent insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Z dobrych informacji Szczecin 2 stopnie powyżej zera. Z gorszych Podlasie i 9 poniżej zera. I w ten sposób klamra się tworzy i od zachodu w stronę, w kierunku wschodu coraz chłodniej. Gdzieś pomiędzy Gdańsk i tutaj 0 stopni, a tak to Warmia i Mazury minus 7. Mazowieckie minus 5, Lubelszczyzna minus 7, Podkarpacie, Małopolska, Świętokrzyskie po minus 7, okolice Gorzowa, Wrocławia i Opola, okolice zera. Sponsorem programu był producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. ABS, ASR, ESP, AFS, TPM, FrontAssist, LaneAssist, HB. Nawet w wersji przyspieszonej nie wymienimy wszystkich systemów bezpieczeństwa, które Skoda Kamiq ma w standardzie. Teraz Skoda Kamiq z upustem do 6,5 tysiąca złotych. Bezpieczeństwo się opłaca. Sprawdź wyprzedaż w salonach Skody. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wierszem czyścić chcę, kapitańskim. sprawa polska, a sprawa polska, a sprawa polska. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tak zaczyna się najważniejsza gra. Choć tak trudno wyjść i zapomnieć. Zanim poddasz się, zacznij jeszcze raz. Strach zapiera dech nieprzytomnie. Dwadzieścia minut zostało do godziny dziewiątej. Na koniec jeszcze jeden pomysł na to, co umieścić w kapsule czasu. Zakopałbym całą głupotę tego świata, bo to, co się dzieje teraz na tym świecie, to w ogóle nie można nawet tego komentować. To tyle. Pozdrawiam Trójkę. Jestem stałym słuchaczem od 81 roku. Bardzo dziękuję. Ja również pana serdecznie pozdrawiam. Pora na mnie, pora, żebym oddalił się ze studia radiowej Trójki, ale zachęcam do pozostania z nami, albowiem już za chwilę salon polityczny Trójki poprowadzi dla państwa Beata Michniewicz. Gościem będzie Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera. Łukasz Ciechański, bardzo dziękuję, ale przecież jeszcze pamiętajmy o tym, że program dzisiejszy zrealizował Michał Jakubik, a program został przygotowany przez Jacka Frenzla, Pawła Turskiego, Piotra Żółnowskiego oraz Małgorzatę Łukowską. Dziękuję bardzo. Na koniec Queen, Another One Bites the Dust ode mnie. Dzięki, do jutra. Nie, jakiego jutra, jak sobota jutro? Przecież do poniedziałku. Tak miałem powiedzieć. Let's go! Walks barely down the street with the people way down low. Ain't no sound but the sound of his feet. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat. Yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone. And another one gone. Another one bites the dust. Hey. Hey, gonna get to do another one bites the dust. How do you think I'm gonna get along without you while you're gone? It took me for Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Minister Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera, odpowiedzialny za Narodowy Program Szczepień. Jesteśmy w eterze i w mediach społecznościowych. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Czy sprawdzał pan, jak działa system? Bo ja już słyszałam, jadąc do pracy w innym radiu, że nie do końca działa, że przez 45 minut nie można było się zapisać. W każdym razie nie działała ta część, która dotyczy osób 18-69. Dzisiaj z kancelarii wyszedłem po godzinie trzeciej. Moi współpracownicy, część z nich w ogóle nie wyszła z kancelarii, bo cały czas byliśmy przy uruchomieniu tego systemu, więc ale jeśli pani pyta... Ale ten początek był trudny. Proszę? Ten początek był trudny podobno. Tak jest, więc jeśli pani pyta, czy sprawdzałem, jak działa system, to odpowiedź jest twierdząca. Owszem, sprawdzaliśmy. Rzeczywiście na początku był gigantyczny napór na ten system praktycznie wszystkimi kanałami. W ciągu godziny udało się wszystkie, również techniczne jakieś problemy opanować. I radzi pan, panie ministrze, żeby nie napierać? Proszę? Radzi pan, żeby nie napierać? Nie, tego rodzaju rady zwykle przynoszą odwrotny skutek, w związku z tym ja takich rad nie będę nikomu udzielał. Natomiast po pierwsze to jest dobra informacja, że jednak gigantyczne jest zainteresowanie szczepieniami i to jest dobra informacja, dlatego że im szybciej i im więcej Polaków zaszczepimy, tym lepiej. Natomiast druga informacja jest dobra, że mimo właśnie takich pojawiających się pikach trudności i korków, to system działa, funkcjonuje. Jestem przekonany, że będzie jako centralny system rejestracji dobrze funkcjonował. No to o 10 zresztą mamy konferencję, na której przedstawimy szczegółowe informacje dotyczące danych we wszystkich kanałach dostępu, czyli i tych internetowych, i telefonicznych. Od dzisiaj seniorzy, przypomnijmy, 80+, mogą się zapisywać. Reszta dorosłych może za pomocą formularza wyrazić chęć zaszczepienia się. I jaki będzie ciąg dalszy w obu przypadkach? No, jeśli chodzi o zarejestrowanie na konkretny termin, to pacjent, który już się zarejestrował, dostanie dzień przed terminem, na który się zarejestrował, powiadomienie SMS-em, przypomnienie, że powinien się zgłosić do punktu szczepienia. Następnie w punkcie szczepienia będzie wykonana, będzie badanie, kwalifikacja, wykonanie szczepienia, ustalenie kolejnego terminu przed kolejnym, drugim terminem, bo przypomnijmy, trzeba przyjąć dwie dla, przepraszam, że tak. Przerywam. Dla tych najstarszych seniorów to już będzie konkret, jeśli oni dziś się dodzwonią lub zapiszą w inny sposób. To już będzie konkret, to nie jest tak, że to jest... Albo w POZ-cie, albo przez internetowe konto pacjenta, tak. To nie jest zapisanie wstępne. Natomiast z czym wiąże się zgłoszenie tych pozostałych? Zgłoszenie polega na tym, że deklarujemy gotowość do zaszczepienia poprzez kanał internetowy wyłącznie. To jest jeden kanał, którym można wysłać taki formularz i to spowoduje, że w momencie, kiedy przyjdzie czas mojej grupy wiekowej czy zawodowej, otrzymamy informację zwrotną od systemu, że możemy się zapisać. Pierwsze dwa dni będą przeznaczone na zapisy dla tych osób, które się wcześniej zgłosiły. Krótko mówiąc, będzie więcej terminów do wyboru w momencie, kiedy przyjdzie czas naszej grupy wiekowej. Co, czy pierwsze terminy dla seniorów starszych uwzględniają seniorów nieco młodszych, ale z chorobami współistniejącymi? Dzisiaj mogą się zapisywać wyłącznie seniorzy powyżej 80 roku życia przez tydzień, dlatego że to jest grupa najbardziej narażona na trudny przebieg choroby. Najczęściej te osoby trafiają do szpitali pod respiratory, no niestety też najczęściej umierają. Za tydzień od 22 stycznia rozpoczyna się czas rejestracji również seniorów powyżej 70 roku życia i wtedy wszystkie osoby, które mają 70 lub więcej lat, będą mogły się rejestrować, a 25... Czyli nie ma przywilejów dla tych osób, które są młodsze, na przykład 70+, oraz mają zaświadczenie od lekarza o chorobach współistniejących, długotrwałych. Ten przywilej, jak pani redaktor powiedziała, czy to rozwiązanie zacznie działać w kolejnym kroku. Na razie szczepimy wyłącznie seniorów, tak jak powiedziałem, rejestrujemy najpierw 80-latków, potem 70-latków, a potem w kolejnym etapie dopiero będzie działało to uprzywilejowanie dla osób, które mają choroby współistniejące czy inne wskazania po to, żeby szybciej otrzymać szczepionkę. A co będzie, jeśli wśród 80-latków liczba zgłoszeń będzie dużo niższa niż wynika to z szacunków? Czy to wtedy otworzy możliwość szczepienia wcześniej osób młodszych? No tak, gdyby się stało tak, że seniorzy nie będą tak chętni do rejestracji na szczepienia, jak to wynika z badań społecznych, bo w tej grupie seniorów blisko 70% osób deklaruje udział w szczepieniu. Oczywiście rzeczywistość zwykle weryfikuje takie deklaracje, ale tak czy inaczej to jest wysoki odsetek, więc krótko mówiąc wyższy niż pozostałej części populacji. Więc gdyby się okazało, że szybko wszystkie osoby zainteresowane rejestracją i szczepieniem zarejestrują się, wtedy szybciej otworzymy zapisy dla kolejnej grupy. Ale musimy pamiętać o jednym. My dzisiaj jesteśmy powstrzymywani i ograniczani wielkością dostaw szczepionki do Polski, prawda? W ramach porozumienia i działań Komisji Europejskiej weszliśmy do takiego solidarnościowego mechanizmu pozyskiwania szczepionek. Jasne, to jeśli pan już o tym powiedział, to ja zapytam, co się zmieniło pomiędzy 5 stycznia a 11 stycznia, bo 5 stycznia w Sejmie mówił pan, że Polska prowadzi rozmowy o dodatkowych szczepionkach, takie rozmowy dwustronne, a 11 w Senacie pan mówił, że nie możemy, no bo jesteśmy zobowiązani tymi zakupami i solidarnością europejską. Mówię pani, rozmowy mają to do siebie, że obie strony, tudzież kilka stron, jeśli biorą udział w tych rozmowach, przedstawiają różne racje, argumenty, również pewne argumenty prawne. No i na dzień dzisiejszy, trzeba to jasno powiedzieć, nie ma możliwości pozyskania dodatkowych dawek szczepionki poza mechanizmem unijnym. Zresztą sami producenci mają, dla nich jest dużym wyzwaniem, żeby zdążyć z dostawami do poszczególnych krajów, z dostawami, które zostały już zadeklarowane. Panie ministrze, a co będzie, jeśli Unia Europejska dopuści na swój rynek rosyjską szczepionkę Sputnik? Do Polski również trafi Sputnik? I Polacy będą się nim szczepić? Na razie jest to czysto teoretyczne pytanie. No, krótko jakieś mówiąc, rozmowy trwają, tak wynika z doniesień medialnych w tej sprawie. O zakupie szczepionki Sputnik 5 ja nie słyszałem, żeby rząd polski prowadził. Nie rząd polski, ja mówię o Unii Europejskiej. Ale ja nie słyszałem o żadnych analizach, które byśmy u nas wewnętrznie prowadzili nad tym, aby w ramach czy bilateralnej umowy, czy wielostronnej umowy dokonywać zakupu szczepionki Sputnik 5. Panie ministrze, czy punkty szczepienia będą prowadzić, może już prowadzą listy rezerwowe, żeby nie marnować dawek w przypadku absencji zapisanych pacjentów? I jeśli tak, to czy te zasady tworzenia list rezerwowych są na tyle jasne, żeby nie było takich sytuacji jak na Warszawskiej Akademii Medycznej? Warszawskim Uniwersytecie, przepraszam. Jeżeli chodzi o organizację pracy punktów szczepień, to jest to sprawa zdecentralizowana, to znaczy najlepiej lekarze, osoby, które prowadzą dany POZ czy dany szpital, wiedzą, jak zorganizować pracę punktu szczepień u siebie. Są oczywiście ścisłe wytyczne dotyczące samych procedur związanych z kwalifikacją i podaniem szczepionki, natomiast z organizacją przyjęć pacjentów to są decyzje już poszczególnych placówek, które naprawdę świetnie sobie... Tak, ale pytałam o jakieś wytyczne, tak jak były wytyczne NFZ-u, co zrobić, jeśli będzie więcej szczepionek? Jeżeli chodzi o szkolenia, bo przecież cały personel punktów, które szczepią, przeszedł albo jest w trakcie szkoleń związanych z organizacją szczepień, to oczywiście są sugestie, że zawsze powinny być takie osoby rezerwowe w sytuacji, gdyby ktoś się nie pojawił na szczepienie, kto był umówiony, żeby można takiego pacjenta zaprosić albo podjechać do takiej osoby, jeżeli to jest osoba, która ma jakąś ograniczoną mobilność. Tak, jasne, oczywiście... jasne, panie ministrze, ale ja pytałam, z kogo można tworzyć te listy rezerwowe? Przede wszystkim z osób, które są w ramach grupy, która jest w danym momencie szczepiona. Natomiast te wszystkie kwestie są szczegółowo opisane nie tylko w Narodowym Programie Szczepień, ale również w rozporządzeniu Rady Ministrów, które wczoraj zostało znowelizowane i te zasady zostały w nim doprecyzowane. Czy harmonogram szczepień nie zmieni się, pomimo że nie wszystkim podoba się, że w pierwszej kolejności są szczepieni seniorzy, którzy, jak mówią krytycy, mogą siedzieć w domu zamiast osób czynnych zawodowo, patrz, nauczycieli na przykład? Większość krajów na świecie przyjęła właśnie taki model, w którym to seniorzy są jako pierwsi szczepieni i mogę tylko powtórzyć, to jest grupa najbardziej narażona na trudny przebieg choroby, stąd jest to uzasadnione. Tych osób najwięcej trafia do szpitali pod respiratory. Wśród tych osób też jest najdramatyczniejszy przebieg choroby, a dla niektórych osób to się kończy po prostu śmiercią, więc czyli to jest zmiany po pierwsze nie będzie. Ochrona naszych seniorów. Po drugie jest to też dobre z punktu widzenia służby zdrowia, które przez dociążenie COVID-em, pandemią COVID-u ograniczyło szereg różnych działań w innych sektorach, jeśli chodzi o leczenie. Panie ministrze, do tej pory połowa dostaw była odkładana na drugą dawkę, ale zapowiedział pan, że będzie nieco inaczej, że mniejsze porcje będą odkładane. Jak to będzie i od kiedy? Że będziemy od przyszłego tygodnia powoli zmniejszali ten bufor. W przyszłym tygodniu osiągniemy dokładny balans, czyli połowa szczepionek będzie trafiała do punktów szczepień, a dokładnie druga połowa będzie w mroźniach. I od przyszłego tygodnia będziemy troszeczkę zmniejszali ten bufor, ale będziemy robić to bardzo powoli. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy cały czas w okresie rozruchu nie tylko z punktu widzenia polskiego systemu, ale również producentów i treba zakładać, że mogą się u nich pojawić jakieś problemy z dostawami, a my jesteśmy zobowiązani myśleć o dobru pacjenta. W związku z tym my chcemy zagwarantować każdemu pacjentowi, który otrzyma pierwszą dawkę, również drugą dawkę. A ten system, który przyjęliśmy, właśnie to gwarantuje, bo najważniejsze jest dobro pacjenta. To króciutkie pytanie na koniec. Część przedsiębiorców zapowiada bunt i otwarcie swoich biznesów 18 stycznia. Co ich czeka w związku z tym?